domin gabatar da wannan fili mai albarka. Kamar yadda tsarin wannan shiri yake na ainihin sati guda na tambayoyi, kuma sannan sati guda na sani magabata na ƙwarai. To a yau dai insha Allah za mu amsa ma jama'a ne tambayoyin da suke aikowa ga wannan shiri insha Allah. Kafin nan ana shiga wata malam akwai ɗimbin saƙonni daga masu bibiyan wannan shiri na neman addu'o'i. Sannan mu kanmu muna buƙatar addu'a ga iyalanmu da da masoya da abokan arziki, duk muna buƙatar addu'a. Sannan kuma ga jiharmu ga ƙasarmu da shugabanni duk muna buƙatar addu'a. Ana shiga wata malam bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a wannan fili wanda muke gabatar da darussa gurgudun yadda Allah ya sauka kuma muna roƙon sa wannan majalisi dangane da addu'o'i da ƴan uwa suke bukata da mu da su gaba ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya ciki na ayyukan alkhairi da ake yi kuma muna roƙon sa ya gafarta mana zunubanmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Ya Allah kai ka halicce mu ka halicci bukatunmu ba abin da ya ɓuya gare ka daga halayenmu. Allah duk abin da muke roƙon ka in shine alkhairi Allah ka bamu wanda babu alkhairi Allah ka canza mana da wanda ya fi shi alkhairi. Allah muna roƙon ka da sunayenka kyawawa wanda suke ne mafiya kyawun sunaye. Allah muna roƙon ka da su kamar yadda ka umurce mu ka saukar da albarka a cikin ƙasarmu da gidajenmu da iyalanmu da ƴaƴanmu gaba ɗaya. Allah ka sa mana albarka, Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu, Allah ka sa mu zamanto bayanka masu amfani a duk inda muke, ka kare mu daga cutar da bayanka, ka kare mu daga zaluntan bayanka, ka kare mu daga abin da zai zama dalilin na shigan mu azabarka ya Allah. Ya Allah ka wanzar da lafiya a wannan ƙasa, ka gyara halayenmu da halayen shugabanninmu, Allah ka kama hannayensu zuwa tudun alkhairi. Allahumma inna nas'aluka min alkhairi ma ta'lam wa na'udhu bika Allahumma min ash-sharri ma ta'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعنا للأرض من شر إبليس وجنوده وعوانه من الجن والإنس ونعوذ بعظمتك اللهم من أن يفرط علينا أحد منه أو يطغى والحمد لله رب العالمين الله يسعدك الله بارك الله الله شكرا مالك mai tambaya ta farko yake cewa Allah shiga wata malam yaya bin shugaba yake don wasu na ganin bin shugabanni na yanzu a wannan zamani Allah shiga wata malam ba wajibi bane a kanmu shin malam zai ce akan wannan mahanga Allah shiga wata malam na'am bin shugaba wato in an ce wannan shugaba ne bin sa umarni ne daga Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam a nassin alqur'ani Allah madaukaki a ayar suratul nisa yana cewa ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wannan ayar ta nuna Allah madaukake ba da umarni a yi masa biyayya wajen kadaita shi wajen bauta sannan a yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya ce ku bi majibintan al'amuran cikinku. Ulil amri su ne al'umara shugabanni masu umurtanku da yi kaza da bar kaza. Wasu suka ce ulil amri su ne malamai duk kowanne masu tafsiri sun yi bayaninsu. To shugabanni suna daga cikin ulul amri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani yana hadis abi najhar bar bin sariya riwayar abu dawud da sauransu yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz. Anan yake cewa wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashiyyun a farkon hadisin kenan, wato lokacin da ya umarce su da su ji su bi bis sam'i wa ta'a, sai ya ce ko da a ce wannan shugabanku wato bawa ne baƙin fata, su Larabawa ne suna ji da kansu Qurayshawa, to ko baƙin fata aka ce shugabanku ne ku ji ku bi. A hadisin Ubad ibn Samit kuma yana cewa bay'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa alla nunazi al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan wa indahum fihi min Allah burhan. Mun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bay'a kan zamu ji umurnin shugabanni kuma zamu bi su. A wannan halin da zamu ji za su ce mu yi din nan muna cikin nishadi ne ko kuma atilas ne? Na'am, muna cikin yalwa ne ko muna cikin kunci ne? Idan shugaba ya ce ka bada kuɗi kaza na haraji, ba sai kana da yalwa ya wadace ka kace-kace ba, ko da zaka lallaba din ne ka dan toshe wasu bukatunka kuma ka bayar, ka bayar kamar da shi mai wadata ma zai bayar. Kada ka ce aini sai na wadata zan bayar, a'a, wa usrina wa yusrina. Kuma kada mutum ya fito na fito da shugaba, wannan shine wa Allah nunazi al-amra ahlahu, ba za mu yi wa shugaba tawaye ba. Sai yaushe? Sai in kaga kafirci bayyane kuma kana da hujja a wajen Allah, wannan kafirci malamai suka kayyade wannan uyud ne annabi yasa ku gani, illa an taraw ku gani ba kun ji ko jita-jita ba, ka gani da idonka, kufran abinda ka gani dana kafirci ne, bawahan bayyane baya daukan ihtimal, ba go hanyar da za a sama masa mafita, kana da hujja a wajen Allah, kaga shurudai. To sannan kuma in ka fita me zai biyo baya? Don akwai hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala almar'i muslim al-sam wa ta'a fi ma ahabba wa kariha fi ma lam yu'mar bi ma'siya, wajibi ne akan muslimi ya bi ya ji ya bi umarnin shugaban matakar ba umurce shi da sabon Allah ba, in umurce shi da sabon Allah babu biya. Bal hadisai akan wannan sun yawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa shugaba ana masa biyayya. To mai cewa ai shugaba ba na zamanin nan ake nufi ba, to ai kai din ma ba a wancan zamanin kake ba, kai ma a wannan zamanin kake, kuma Qur'ani da hadisi suna maka magana. Sai dai inda kaidin yake shine wato bin shugaba yana da kaidi, shi yasa anan malaman tafsiri suke cewa Allah ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasula, ati'u ati'u din ya maimaita a wajen bin Allah da manzo, amma da yazo wajen shugaba bai ce ati'u ulil amri ba, sai ya ce wa ulil amri. Me yasa? Saboda ulil amri din bin su din yana da iyaka a cikin bin Allah da manzo ne za a bi su, ba wai kai tsaye bane shugaba, tunda shugaba ne za a bi shi ba. Idan shugaba ya ce ko mutanen garin nan yau ku daina sallar Idi misali, ko kuma a ce ku dinga sallah a gidajen ku kar ku fita masallaci, ko a ce kowa sai ya ci riba, duk dai wani abu wanda yake ma'lumun min addini bid-darura, abin da yake haramun ne a addini sananne ya ce ayi, ko kuma ma'lum min addini bid-darura wanda dole ne kowa yayi a addini ya ce ya zai hana, ba za a bi shi ba. Wannan shine ba za a bi shi ba a cikin sabon Allah, amma za a bi shi a cikin tsare-tsare na shugabanci, tsare-tsare na tsaron ƙasa, tsare-tsare na tattalin arzikin ƙasa, duk abin da bai zama wato yayi karo da karantarwar addini ba, za a bi umurnin shugaba a cikin wannan. Kamar a ce lokacin da ake fita a share gari, ana sanitation ko lokacin ana ojo-kojo, tsofi ma suna ojo-kojo da wannan suka sani. To kaga in shugaba yace ku tsaftace gidajenku ran a sati sau daya kar ku fita sai karfe 10, anan dole a bi shugaba, don abin da ya umarni din, abin da annabi ya umarni da shi, an-nazafa, tsafta. Kuma yace imatatul adha ani tariqi sadaqa, kul gusar da abin da yake cutarwa kan hanya ma sadaka ce. Kaga shugaba ya umarce ka ne da abin da mai kyau, anan zaka bi shi. Amma idan shugaba ya fito yace kai jama'a ranar sallar layyan nan ragunan da kuke yankawa din nan sun yi yawa, saboda haka yana tausayin raguna kar a yanka su. Wannan sallah kar a yanka raguna a bar su su ya wuce, a don tausaya raguna. A nan ba za mu bi shi ba, za mu fita mu yanka kamar yadda annabi ya koyar. Sai dai in ya ce idan mutum ya yanka ragun nan zai zama wato na ransa ko wani abu mai kama da haka, to kaga sai kika dumbuwa kiyaye ranka da kuma wannan sunna na yankan ya suke, anan zaka abin nan. Wannan shine, saboda haka bin shugabanni na yanzu zai zama wajibi a cikin umarnin da suka yi, in bai yi karo da na Allah da annabi ba sallallahu alaihi wasallam, abin da yake maslaha ce ta ƙasa. Amma suka yi umarni da abin da yake sabon Allah ne, ko na dadin mu ba za a bi su ba, balle kuma na yau din akan wannan abin da yake sabon Allah. Sannan kuma bin shugaba yana daga ciki wato mutum ya zama ya ke harshen sa akan shugabanni, ya zama yana da ladabi ga shugabanni. Mu anan kasar wato an zo an koya mana rashin kunya ga shugabanni, rashin ladabi ga shugabanni. Mutum ya ga shugaba ya tashi ya zage shi, ya gaya masa magana mara daɗi, musamman a zamanin da ake hanyoyin sadarwa ta social media, sai ga mutane suna fita suna zagin shugabanni, wanda kuma inda shugaban yana tsaya gaban shi ne ba zai zaga ba. To wa'annan ɗabi'u ba namu bane. Shugaba in ba za ka yi masa addu'a ta alkhairi ba, ka kame bakinka kai shiru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin shugabannin ku sune shugabannin da ku kuna musu addu'a ta alkhairi, su ma suna muku addu'a ta alkhairi. Mafi sharrin shugabannin ku sune waɗanda kuke musu addu'a ta sharri, su ma suna muku addu'a ta sharri. Kada ka ce ai shugabani bai sauke haƙƙina ba, saboda haka ni ma ba zan bi shi ba. Annabi bai nuna cewa sai an baka haƙƙinka sannan ka bi shi ba. Ya ga wasu sahabbai a cikin hadisin da Bukhari ya kawo, innakum satarawna min ba'di athara, ku al'umma za ku gani daga bayana, bayan ya koma ga Allah, wato shugabanni za su zo, za ku ga athara, wato son kai, wato suna fifita kawunansu. Wa umuran tunkirunaha, da kuma ababai da ba ku so tare da shugabanni kuna gani. Anan sahabbai take suka tambaya, fa ma ta'muruna ya rasulullah, me kake umurtan mu yi yayin da muka ga abin da ban mu so tare da shugabanmu? Yayin da muka ga shugabanmu ya fifita kansa da iyalinsa da abokanansa, yana ba da kwangila manya-manya ga danginsa, ya kai su Makka, ya kai ba su motoci, ya ba su gidaje, ya yi musu kaza, wannan kuma da kudin daula yake yi, ko kuma ya sa su a matsayi manya-manya talakawa an bar su a baya. An ga dai shugaba ya fifita kansa da munasib na shugabanci. To wannan idan muka gani, me za mu yi ya rasulullah? Annabi sallallahu alaihi wasallam budan bakin sa yace da su, addul ladhi lahum was'alullaha alladhi lakum, ku ba su abin da yake nasu ne, ku na kudin ku roki Allah ya baku. Saboda haka shugaba idan yayi wani abu na zalunci, in ma yayi din an tabbatar ba jitaje ta ba ma, ko ka gani da idanka shugaba ne a zaman sa na shugaba, dawainiyan da Allah ya dora masa ya ishe shi, kai kai addu'a na alkhairi gare shi, kai kai addu'a Allah ya sa haƙƙinka din ya fita, ba wai kai addu'a na tsinuwa ba, ko kai zanga-zanga. Zanga-zanga babu shi a cikin addini, tawaye babu shi a cikin addini, yajin aiki da yanzu ake babu shi a cikin addini, duk wannan addini bai koyar ba. Saboda haka fatan alkhairi za a yi wa shugabanni, shugabanni su san ɗawainiyan da Allah ya ɗora musu, komai da aka yi Allah zai musu hisabi a kai, zai tambaye su ranar da za su tsaya gaban Allah, a anguwa kaza an yi rashin ruwa, me ya sa? Ba za ka yi ka ce ban sani ba, don ai kai ne shugaba. A anguwa kaza an yi ruwan sama, ruwa ya shiga gidajensu, gine-ginensu sun rusa, me yasa ba kai musu kwatan da ruwa zai bi ba? In Allah ya tambaye shi a lokacin kai kana cikin aljanna ka kuma kana hisabin ka kai ma, shi zai ansa wannan din. Ka ga wannan nauyin ma ya isa shugaba. Wannan misali na bayar kaɗan da wannan, don a gane cewa mas'uliyya tana da girma. Allah ya sa mu dace. Allah ya saka mallam. Barakallahu fiki. Allah shiga wata mallam, zan dai shigar da wata tambaya da yake mun kaikayi game da ainihin sauki hakkin talakawa kan shugabanni. Misali, Allah shiga wata mallam, irin shugabanci da muke da shi yanzu na zaɓe. Allah shiga wata mallam, ta yiwu misali kai ne Allah ya baka shugabancin wato jiha ko ƙaramar hukuma wadda tana kunshe da garuruwa, ta kasance kashi 60 daga cikin inda Allah ya baka shugabancin su suka zaɓe ka, kashi 40 ba su zaɓe ka ba, kuma suna da bangare. Allah shiga wata mallam, to idan Allah ya baka shugabanci, yaya za ka yi game da sauki haƙƙin da Allah ya ɗora ma? Wa'annan kashi 60 sun zaɓe ka, kashi 40 ba su zaɓe ka ba. Allah shiga wata mallam, shin za ka fifita wa'anda suka zaɓe ka ne ka manta da wa'anda ba su zaɓe ka ba? Allah shiga wata mallam. Eh, to anan idan har za ka fifita wa'anda suka zaɓe ka, ka fifita su da aljihunka. Abin da yake haƙƙinka ne wanda aka biya ka na aikin da kai, ko kana da wasu abubuwa ne mallakanka kafin ka karbi samu shugabancin, ka ba su, to ka ce kun yi min hidima, Allah ya saka da alkhairi, ni ma bari in gode muku da ɗan abin da zan baku. To amma yayin da ka zo ɗaukan wanda, misali kana ɗaukan, in kai shugaban ƙasa ne, kana ɗaukan ministoci, kana ɗaukan daraktoci, kana ɗaukan manasib dai, in kai gwamna ne ma kana ɗaukan kwamishinoni da advisors ka da waye. da directors da wasu wane ne, in kuma kai chairman ne local government dai, kuma ma dai kwaye yana da wanda zai dauka wanda zai sa su a gurabe na aikin jama'a na amanar kasa. To anan abinda ake nema ga kowane shugaba ya duba cancanta. Allah idan ka samu wanda ya cancanta da wannan matsayi, koda jam'iyyar ku daban ne, koda bai zabe ka ba, koda tare kuka yi takara da shi, in har ya cancanta da wannan gurbin, to wajibi ne a sa shi a wannan gurbin. Idan bai cancanta ba, koda kuri'ar sace guda daya ita zama ta raba gardama, misali wannan jam'iyyar ta zabe ka, wanda bata zabe ka ba da wanda ta zabe ka, da nan takarar duk kun yi balance, mutum da ake so ya jefa kuri'a don ka zama wannan matsayin kake rike da shi, to wanda ya zo ya jefa kaga za a ce shi ne, inda ya jefa wancan ai wancan ne, to koda shi ne na ƙarshen da zai zabe ka ka samu wannan matsayin, in bai cancanta ba ba za ka bashi ba komai, sai dai kamar yadda na faɗa za ka bashi ana aljihunka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ya samu shugaba, Allah ya shugabantar da shi akan wani abu, sai ya zo zai nada mutane, sai ya baiwa mutum wani abu don kusancinsa ko don wani darajar da mutum yake da shi a matsayinsa, amma a cikin jama'a akwai wanda ya fi shi cancanta ya rike wannan matsayin, sannan ya dauko wanda bai cancanta ba din ya sa don dangantakansu ko don wata alfarma da ya yi masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya ci amanar Allah, ya ci amanar manzon Allah, ya ci amanar al'umma. Kuma hadisin da wani yazo yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam, yake tambayar sa yaushe ne tashin kiyama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dhi'atil amana fantadhir as-sa'a, idan aka tozarta amana to ka jira tashin kiyama yazo kusa, ko da yaushe zai iya faruwa. Sai mai tambayar sake tambaya wa kaifa idza'atuha, ya ake tozartar da amana? Yace idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, idan aka jingina al'amari ga wanda bai cancanta ba ka jira tashin kiyama. Misali mutumin da shi ya abin da ya karanta bangaren misali agri ya karanta, ba abin da ya sani a fagen lafiya, amma ka dauke shi commissioner na lafiya ka sa shi, bai cancanta ba, bai san bangaren ba, ka sa shi bangaren agri din da ya karanta, wanda ya karanta administration shi ma haka, kowa a duba wa ya cancanta da wannan gurbin, a duba wanda ya cancanta. In matsala ne na ƙarfi a sa wanda yake da ƙarfi, in matsala ne na fasaha a sa wanda yake da fasaha, kowane abu a sa wanda ya cancanta. Amma idan waɗanda suka cancanta ɗin suka zo, misali mutane guda uku suka zo, dukkansu ukun nan sun cancanta da wannan matsayi, na qualification ɗinsu ne, na fasaha su ne, na amana su ne, na komai sun yi daidai, to anan idan ka sa wanda kake ganin ya fi kusa da kai ɗin don cewa zai iya kiyaye amana saboda alaƙarku, anan ba kai laifi ba. Amma idan akwai wanda ya cancanta, wanda bai cancanta ba don dangantaka ka sa shi, to anan ka shiga musiba. Saboda haka ai da ya zama shugaba din wanda bai zabe shi ba da wanda za zabe shi, da ya zama shugaban ai ba shugaba ne na anguwar waɗanda suka zabe shi ba, shugaba ne na gari ko na ƙasa ko na jiha. Saboda haka wanda bai zabe ka ba shi matalakar ƙasa ne, yana da haƙƙi a ƙasa, shugaba ne kai a kansa. Saboda haka ba za ka biye nashi ba, in ya bai kyautata maka ba ka nuna masa cewa mulkin daga Allah ne, Allah ne ya baka, ka kyautata masa shi ma ya ji kunya, gobe in an sake za a sake zaben kaga shi ma zai zabe ka. Amma ka dauke shi abokin fada, to kana fada da talaka ne a matsayin ka na shugaba wanda bai dace da kai ba. Allah ya sa mu dace. Allah ya saka mallam. Barakallahu. Allah shi gar mallam, wannan mai tambayan ke cewa yaya adalci yake tsakanin mataye alashkauta mallam, misali ma mata guda biyu kuma yakan raba musu kwana biyu, sai a yawancin lokuta idan ɗaya matar ta tafi bayan an mata kwana ɗaya, tana da kwana ɗaya ta tafi ta yi tafiya, idan ta zo so take a ba ta wannan kwana ɗaya da ya rike da ta tafi da to yaya wannan an sha, wato wannan kullun shari'ar da muke yi kenan yawancin lokuta. Allahu akbar. An ji ma ana yi, wasu ma za su yi musun su tashi su shiga mota su zo sai to ga abin da ya faru a warware, wasu kuma a gida a waya, mallam gashi nan yanzu ma tana jin ka, kai bayani ta ji. Ko kuma wani lokacin ita ce za ta yi tambayan cewa gashi fa tana da ana raba kwana bibbiyu, kuma gashi ta yi tafiya da ta dawo mijin bayaki ya zo, ta je ta yi kwana ɗaya a inda ta je ɗin, to ita kuma dama ta yi girki kwana ɗaya saura na biyun, to mijin da ya je ɗin ta ɗauka zai zo ne ya cika kwana na biyun bai zo ba, ya za a yi? Ita tana gani an shiga haƙinta. To a gaskiya matsalan kwana dai idan asali ɗaiɗai ne, amma in za a ƙara bisa ittifaki tsakanin su ma'aura za su haɗa kwana biyu uku uku bisa yardan su matan, za a iya aiwatarwa. To amma yayin da mutum ya yi tafiya ya matsayin girki, sannan yayin da mace ta yi tafiya ya matsayin girki, wannan yana da kyau ga duk wanda yake da mace fiye da ɗaya. Ranar da ka zo za ka yi tafiya, to ka zauna ku daddale ku gyara, in ba haka ba bayan ka tafi ka dawo ko dai ka rikice ko su rikice maka. Idan kai ne kai tafiya kana kwana biyu, yau a misali wato Juma'a ka kwana a wannan ɗakin, Asabar ma nata ne, to amma Asabar ɗin akwai wani biki a gidansu ta tafi, akwai wata mutuwa da aka yi da ta je sai ta kwana, da tana nan ita ce Asabar ma za ta yi girki. To tunda ba ta gida, wacce take gida sai ta karbi girki ko? To ita wannan da take gida ta yi kwana ɗaya, sai wannan da ta je gidansu ta yi kwana ɗaya sai ta dawo. To a wannan halin wacce ta karbi girki ba za ta barwa wannan da ta dawo din ta ce za ta cika girkinta ba. Ita ce ta tafi saboda tafiyanta ya faɗar da girkinta. Yanzu tunda miji ya je nan an fara girki sai ya haɗa kwana biyun kafin ya zo nan, ba za a ce ya bar wannan kwana ɗayan da abin nan ya yi ɗin kar ya cika biyu, ya zo ya yi biyu ya cika ɗaya a nan sannan ya koma, ba za a yi haka ba. Ina fata an gane. Kenan a wannan ƙa'idar za a gane cewa duk matar da take da girki ta fita a gidan mijinta, to girkinta ya faɗi. In ta fita girkinta ya faɗi, sai ran da ta zo fresh za a shiga da ita cikin girki. Amma to idan miji ne ya tafiya fa, miji ana kwana biyu a nan kwana biyu a nan, sai kai kwana ɗaya a nan ka yi tafiya, to in ka dawo sai ka sauka inda kai kwana ɗayan, ka cika musu kwanan su ɗaya sannan ka tsallaka ka zo kai kwana biyu, domin kai mai rabawan kai ne ka yi tafiya, ka dawo ka ci gaba da rabawa daidai. Amma ita da take karba ita ce ta ƙi karban kayanta ta tafi, to in ta zo sai dai abin da ya wanzu ne za ta samu, ba wanda yake a wancan lokacin ba. To idan aka zauna aka daddale sai kaga abin yayi sauki, amma saboda kishi wani lokacin mace sai ta ƙi ganewa cewa ga yadda tsarin yake. Kuma wani lokacin maza suna son kai na rashin adalci, in ya je ya dawo sai ya ce ai shi zai sauka a inda yake so. Da farkon ba za a hana ka ba a ce in ka ittifaki da su, kun ga zancen raba kwanan nan in ina nan za mu raba, amma dalilin da nayi tafiya to in na zo sai in sauka a ko'ina, kun yadda? Eh mun yadda. To in ka zo sai ka sauka a ko'ina ɗin. To amma mata ba sa manta abu, yau a ko'ina ɗin a ce yau ka sauka a gida A, ka yi tafiya can ka zo kuma ka sauka a gida A, sai mai B sai ta ce ah ka ga wancan karan mata A ya sauka, yanzu wannan ma a A ya sauka. To in ka je ka yi tafiya ka zo a na ukun kuma ka sake sauka A, to fa za ka ga sakamakon ba zai yi kyau ba. To in ka ga kenan dole za ka buƙaci tunanin jiya na kwana a ina, yau a ina zan kwana. Maimakon haka kawai in ka tafi misali ka yi kwana biyu a nan, in ka dawo za ka yi kwana biyu, in ka dawo ka fara a fresh inda baka kwana ba. In ka yi kwana ɗaya ne ka tafi ka dawo ka cika mata kwananta ɗaya, sannan ka je can ɗin ka yi kwananta wato biyu. In aka yi haka an fita daga wannan kace nace, Allah ya sa mu dace. Allah ya saka malam. Barakallahu. Kafiya ta malam, misali idan mutum yana da mata fiye da ɗaya, Allah shi da wata malam, kuma ya kasance yakan yi idan zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a kamar yadda suna takarantar ya tafi da ɗaya. To idan ya je ko kwana nawa yayi da wannan matar da ƙuri'a ya faɗa kanta, rar da ya dawo, to ina zai sauka lashi ga tamala? Wato kamar kana tare da mu lokacin da wasu suke tambaya irin wannan ne. Wato Allah ya saka muku da alkhairi. Suna da haƙuri. Idan ya tafi aka yi ƙuri'a ya tafi da wannan suna tare, to ran da suka dawo dama wannan ɗin za a gaya mata cewa ta shirya gashi suna dawowa. Yana dawowa zai shiga gidan wannan da take gida, yanzu ita ce za ta karbi girki, sai kuma a ci gaba da rabawa. Amma ba zai rama kwanaki ko nawa yayi, ba za a ce sai an rama ba. na fata an gane ba za a rama kwanakin da suka wuce ba amma a wajen wacce take gida za a fara ai bugun zai mata nauyi an tafi da wannan an yi kwanaki kuma a zo da ita a ce har yanzu suna tare ita an kyale ta a gefe ba za ta ji dadi ba saboda haka ana da'awa za a ce mata ta hura wuta gashi an dawo in an dawo sai ta karbi girkin ta Allah ya saka barakallahu mallam shi gauta mallam so nake mallam ya dan yi nasiha ga matayen mu zaka iske mutum ne yake da mata fiye da daya lashi gauta mallam akwai rashin lafiya akwai haifuwa lashi gauta mallam idan ma rashin lafiyan ne kasance ko kuma haifuwa ne diddi yana karkashin rashin lafiya lashi gauta mallam ta kasance za a yi kwana da kwanaki wannan matar da bata da lafiya ko take ainihin da abin nan wato su lafiyayyu din maimakon su ainihin tausaya wa wannan marar lafiya din su dinga daukan dawainiya na gida wadda ya kamata ta yi to suna gunaguni a lashi gauta mallam sannan kuma batun raba kwana a wannan lokacin a lashi gauta mallam shi ma gata nan ita ma bata da lafiya amma kuma ta tare da bata da lafiya din kuma dole sai an zo wajenta ne shine abin da nake so in abin nan wai an ce in an yi tabarawo ayi ta mabisawo ko ita wacce take da girki idan ta haihu ko ta yi rashin lafiya wato inda yaddanta ne ana iya a cire ta a girki sai waɗanda suke gida ko wacce take gida ta dauki dawainiyan girki namijin da na ita mara lafiya ko kuma mai jego wannan shine daidai shine kuma yana daga cikin fa'idar mutum ya zama yana da fiye da mace daya saboda in ta yi rashin lafiya kai ba za ka iya ka tsaya ka yi dawainiyan girki ba ko kula da yara amma akwai abokiyar zama za ta kula kaga an daiba maka wannan nauyi to a lokacin da hakan ya faru shi miji shine ya kamata ya gyara tafiyar gidansa in har matan sun bashi haɗin kai don wani lokacin kana so ka gyara in ba baka haɗin kai ba sai dai a baka bifi a sa ka hawan jini amma in ba haka ba ba zai yi abin ya gyaru ba amma idan har za su yadda su haɗa kai duk lokacin da wannan ta yi rashin lafiya su ci gaba da girki ita a barta ba ta girki a kawo mata abin da ita ma za ta yi amfani miji kuma yana tare da sauran har lokacin da Allah ya bata lafiya sai kuma ta shiga a tafi girkin ko haihuwa ta yi ko kuma rashin lafiya ta yi ko kuma tana jinyar wani mara lafiyanta ne ya sa take hakan duk wannan dama ce bisa fahimta za a yi to inda baka yi taɓo ba ɗin wani lokacin ana so a yi irin wannan ɗin amma ita matar da ba ta da lafiya za ta ce tare da ba ta da lafiyan kuma tana so ta zauna kusa da mijinta za ta ce ba ta iya ta yi girki ba amma kuma za ta iya ta kwana da mijinta to kaga anan wa'annan sai su ga kamar an raina musu hankali ne to tana cewa ba ta da lafiya ya mu za mu yi girki kuma ita ta yi kwalliya ta ɗakin miji alhali ba ta da lafiya to kaga wannan an raina musu hankali ba daidai bane haka ko kuma wacce ta haihu din ta haihu misali yawanci ana yin kwana 40 kafin mace ta karbi girki to wata ana sati guda mata ce ni zan karbi girki na tana iya ta karba ta karbi girkin ta ko yau ta haihu gobe in za ta iya ta shiga kitchen ta yi girki zana ta karbi girkin ta ta yi kayanta anan wato miji bai da iko a gane anan mace ko ba ta da lafiya ko ta haihu idan ta ce ita ba ta so ta fita a girki miji bai isa ya fidda ita ba Allah akbar hakkin ta ne matar ka ce na'am musamman ma an akwai wata yatta wadda ta girma ko kuma kawwata wadda ko kuma wacce za ta taimaka mata eh ita ta zo ɗakin ka ta yi shimfiɗan ta ba ta da lafiya din ta yi shimfiɗan ta ta kwanta kai maka je kai kwance ka shimfiɗan ka in ka tausaya mata kuma ka zo ka kwanta kusa da ita ka dinga mata addu'a kana shafa mata kanta har ta yi bacci kaga za ta samu relief za ta samu natsuwa in ka yi mata haka daidai ne in kuma ka ce a'a ma dai amma dai tana da ikon ta zo ta shiga ɗakin ka ba za ka ce ba ta shiga ba don cewa ba ta da lafiya ko don cewa ta haihu wannan shi Allah ya saka mallam barakallahu mai wannan tambayan ke cewa Allah shiga wata mallam shin uba yana da iko yanci ne akan essa wato bazawara na zaba mata miji wanda yake so Allah shiga wata mallam zaban miji ga ƴa mace bazawara ce ko budurwa ce ita ƴa ce za ta ce tana son wani to amma anan uba ga kowanne daga cikin su din yana da ikon ya bada shawara idan mace ta kawo wacce wanda take so, uba zai duba a addinance, a hankalce, a mu'amalance, a mutunce, ya wannan mijin yana da wannan qualities din cancanta na cewa ta ya zama miji ga yarsa, ko kuma da ya ga mijin bai da tarbiyya, mashayi ne, gashi nan dai wasu siffofi da ba a so tare da shi, ita kuma shi ta kawo, a nan uba yana da iko ya ce wa yarsa, ta wannan mijin ba shi ya cancanta ki aura ba, don ya nuna halayen don dalili kaza da kaza, saboda haka ki kawo wani wanda ya fi wannan cancanta mu aura miki shi. To wannan za ka yi tare da bazawara, tare da budurwa, amma ita bazawara ita ce da haƙƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadisinsa ingantacce, mace budurwa wato ita za a wato abin nan nemi izininta to sta'adhan, amma bazawara fa ko babban mace wato to sta'mar, nema umarni da kin yadda ne aurar da ke gare shi, in ta ce eh wannan nake so ku aurar da ni ga wane, ya gama. Amma wannan kuma karamar fa, saboda ita bata kai ba za a duba mata. Bazawara don kasance wata ta taba zama a gidan miji, ta san abin da ya cancanta, ta san haƙƙinta, ta san shi yasa shari'a ta bata wannan daman. Amma ko a bazawaran ne zaka samu wasu an sake su suna kanana, wata budurwar ma ta fita sanin wato rayuwar duniya, sanin cancanta, sanin halaye na mazaje, to wannan halin kasance wata bazawara ba zai sa a kyale ta ba, uba zai iya bada shawara wannan mijin bai dace da ke ki aure shi ba don dalili kaza da kaza, in ta yi nace sai shi bismillah ga fili ga doki. Amma a kullun ko in ce a yawanci, idan ƴaƴa mata suka saba wato irin wannan shawaran da iyayen su ke bayarwa, in dai ba iyayen son zuciya ne suka yi ba, sai kaga ƴaƴan nan sun shiga wani hatsari, abinda ba a so. Ita ta buta cewa iyayenta don tana son wannan mijin, da ta je ta aure mijin kuma miji kuma ya wulakanta ta, in ta tashi ina za ta je, in ta tashi a ina za ta nemi haƙƙinta, za ta je bari ta zo gun iyayenta, iyayen kuma su ce ba ruwanmu, mun hana ki, kin kije, saboda haka ki je inda za ki je. Saboda haka wajibi ne iyaye su tsaya su bai wa ƴaƴansu shawara, su nuna musu suna ƙaunansu, ba cewa in baki aure shi ba ba ruwana ba, ba cewa in kin aure shi ba ruwana ba, a zaunar da ita a nuna ana santa ana ƙaunanta, ga hanyoyi, ga dalilai, ga dalilai, saboda haka bai dace wannan ya zama mijinki ba, da haka za mu gyara wannan matsalolin, Allah ya sa mu dace. Allah ya saka mu. Barakallah. Ana shiga wata mallam, zan shigo da tambaya ta Allah shiga wata mallam. Shin me ake nufi da walici Allah shiga wata mallam? In ma irka ce, in ma kanwace ka ce, ko kuma wanda jini haɗa ku, ko kuma wanda ba abin da ya haɗa ku sai musulunci Allah shiga wata mallam. Shin menene walici Allah shiga wata mallam a shari'a? Walici shine tsayuwa ga mace wajen ba da ita ga aure, da kuma bin kadun haƙƙinta idan aka danne. Wannan shine walici. Saboda haka duk wanda zai zama alwali ga ƴa mace ya zama wanda yake mutunta ta, ya san ƙimarta, yana ƙaunarta, baya son abin da zai cutar da ita. Yayin da aka zo wajen aurarwa, kaga in an zo wajen aure za a ce in namijin, za a ce ina wakilinsa, amma ga na mace za a ce ina alwalinta, saboda miji yana da hankali, saboda ana wakiltansa ne. Amma mace tana da matsala ta ko hankalin ko shawaran ko neman haƙƙinta din, saboda haka waliyinta zai tsaya mata. Yayin da aka zo aka ɗora aure, aka je aka zauna, mijin nan idan baya ciyarwa, wa za a nema? Yarinyar nan ina za ta je? Za ta nemi alwalinta. Mijin nan yana dukanta, alwalinta. Mijin nan yana zaginta, alwalinta. Mijin nan yana cewa ita mazinaciya ce, alwalinta. Akan samu irin wannan matsalolin. Ko ya ce ba za ta yi karatu ba, alwalinta. Ko kuma ya haɗa ta da wata mata, sun zama su biyu su uku, amma ya danne haƙƙinta, ranar girkinta sai dai a ga miji a can, ba a ɗakinta ba. Ko kuma ga suna abubuwa da ya maza suke na wulakanta mata, na cin mutuncinsu. Magana mara daɗi. Ita kuma kullum ta zauna tana kuka, ba zai yiwu ba. Ita an tace za ta kwato haƙƙinta, ba za ta iya da shi ba. To amma idan akwai alwalin da shi da ya tashi auren ya je ya tsuguna a gaban shi, aka ba shi auren, ko ya tura mutanen suka raba masa auren, ya kira shi ya zaunar da shi. Wannan ƴata da ka aura amana ce, bakinta muka yi muka aurar da ita gare ka ba. saboda haka ko ka bata hakinta ko mu nemi hakinta mu bata. Kaga inda waliyye suna haka da an gyara matsalolin aure da yawa, amma kawai ana zaune kamar wani sadakan kosai ne, ana zaune an zo daura aure sai ce ina alwali, a wane ka wuce, wane ka wuce, a tura wani ya daura auren ya tafi. Daga ran da aka daura auren har yarinyar ta haihu ta tsufa ta mutu ba ta san shi ba, ina alwalinki, wani abokin babana ne ma baya garin nan, ina alwalinki ya rasu, shikenan. Idan alwalin ya rasu ai auren bai rasu ba. Saboda haka ashe anan dole ne idan alwali ya rasu an san shine alwalin, ita mata ta yi magana da mutanenta su kawo wani ya tsaya a matsayin alwalinta tunda auren yana nan har yanzu. Shi mijin a nuna masa cewa gafa alwalin yarinyar nan yanzu wancan din ya rasu amma ga wanda yake madadinsa. To kaga wannan zai taimaka idan yarinyar an shiga hakkinta don alwalinta ya mutu za ta iya zuwa gun wannan din. Sannan shi mijin ma idan yarinyar ta yi masa abin da ba daidai ba, bai dacewa kullum wato mutum ya tashi ya je ya tunkari sirrikansa. Yatimar matarsa ko mahaifin mata, ƴarku ta yi kaza, ta ce min kaza, ba ta yi kaza ba, an ɗauki waya ana kiran, kun ga yau ma ta yi kaza ko, kun ga ta ce ba za ta yi kaza. Wannan ba zubar da mutunci ne, saboda haka a samu alwali, wani abokin mahaifin ne, wani yayanta babba ne, wani waye ne, a sa shi ne alwali. Duk lokacin da miji ya ɗauki matakan da zai iya ɗaukawa a cikin gida, ya kasa gyara, to ina zai je? Ba wai kotu zai je ba, ya je samu alwalin matarsa. Sallama ga dai matsala da nake tafe da ita, wannan baiwar Allah gashi abin da yake faruwa, nayi kaza, nayi ya fadi abin da yayi iya yi din, ya dauki matakan da zai iya daukawa, amma har yanzu abin bai yi ba, shi yasa muke so ka sa mana baki. Anan alwali zai kira shi ya kira ta a zauna, me yake faruwa, shi da yake ga kawo korafin sa yayi bayani. Gashi nan kullun in an na kawo kayan cefa ne tana bari yana lalacewa, nama sai ta bari ya lalace. A bata iya girki ba, a bata kaza, bata tsaftacewa, ina kira ta zan ina bukatan wani abu ta kawo ba za ta zo min ba, ina fita ita ma za ta fita. Duk da irin kadaya mashakil da ke faruwa na zaujiya ya wato tarha qadiya din ya kawo su, sai shi ya tambaye ta wannan baiwar Allah wannan magana da ya faɗa ya yake, abinda ta gaskiya ne ta tabbatar, abinda ba gaskiya bane ta kawo gaskiyan ta aje a gurbin. Shi yana sauraro sai ya nuna mata weak points nata, kurakuranta, inda ta yi ba daidai ba. To ke a shaida ma haka kike, in haka ne ni zan cire hannu na game da alwalicin naki, nayi ne don in kare mutuncinki, amma ya zaki haka, ai bai dacewa, kada ki haka, kada ki haka, kada ki haka, dole ki haka, ki haka. In kuma shi ne ba daidai ba shi ma a nuna masa inda ba daidai ba. Wani lokacin mata idan wato sai mutum yana shiga cikin ne zai gane, wata matar idan ka nuna mijinta kuskurensa a gabanta to za ta raina shi kuma. Wata kuma idan ba a nuna wa mijin kuskurensa a gabanta ba, ko da an je an faɗa a baya, za ta ga cewa ita an cuce ta, ni an yi min faɗa a kan laifina, me yasa shi ba za a yi masa faɗa ba? Za ta ko da an yi masa a wajen fa, ba ta sani ba. Saboda haka shi ba a nuna masa cewa auren nan fa amana ne. Saboda haka me yasa kake kaza? Da Allah ka gyara, a ji a fahimci juna, kaza kaza. Sai ka ga an samu wato gyara. Wannan shi ne walicci da ake nema, alwali ya tsaya ya kare mutuncin yarinya da ya karbi walicinta, ya har ya zo ya samu mata hakkinta da aka kwace, ko shi mijin da ya auri mace idan ya kasa samun hakkinsa a wajenta ya kawo kukansa wajen alwalinta don ya samu ya mayar masa da hakkinsa da aka wato kwace. Wannan shi ne amfanin walici. Allah ya saka mallam. Barakallahu. Har yanzu Allah shi ga wata mallam so nake mallam ya ja kunne mu mazaje waɗanda a yawancin lokuta mukan zama waliyyai ma kusa da mu ko kuma wadda addini hada mala shi wata mala. Misali irka ta cikinka zaka iske ka aurar da ita a matsayin irka kuma kai ne waliyinta, ta yi zai kasance wannan mijin nata yana da hali, yana saka maka, yana yin wancan, yana yin wancan, yana son matar kuma, amma yake ci mata mutunci a gida, yake bata mata, yake cin mutuncinta, yake zaginta har kai din uban yake zagi. Amma idan ta kawo kuka a gare ka cewa ga abin da ha yake yi, sai ka hau kanta da fada, baka bin kadu na abin da yake samun talashi a sanadiyan kai, ana saka maka alashi wata mala. Sannan kuma akwai wasu mata halashi ga wata mala, an baka manta ba, shekara ɗaya da wani abu da ya wuce cikin azumi wata ta bugo take cewa ga halin da take ciki mijin ba abin da yake yi gashi nan da riga ɗaya baya fita gashi kato da ƙarfinsa baya sana'ar kuɓu yana kwance ita take ɗawainiya kuma akwai yarinyarta wata ta girma ita take fitowa ta je ta nemo abin da za su ci har ya kasance ma ita ƴar ta gaji da halin uban take cewa nan gaba ma ita zamanta za ta yi ya za a yi a ce ubanta gashi nan lafiyar shi kalau ba zai fito ya je neman ba ita kuma bai ya damuwa da ta ina take samun kuɗin bai damu ba tabbas mun yi wannan hirin a cikin mota ne na tana lokacin wannan wato matsala ce Allahul musta'an akwai ɗayan da ma baka ambata ba shine wani lokacin shi mijin ya iya magana to ita mata tana jin kunyan iyayenta ba ta yi magana ba sai zo ya tsara magana alhali shine bai da gaskiya amma sai in ta zo a yi mata fada a ce ita ce ba ta da gaskiya to anan annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya fada kuna kusuma kuna sabani a tsakaninku za ku zo wajena to tayu wani ya iya magana ne amma kuma shine bai da gaskiya to ku sani fa duk wanda nace shine da gaskiya na kwato hakkin wanda ya danne na'am mai haki na karbi haki daga wajen shi na bashi alhali bai cancanta ba to ka sani ya sani fa yankin wuta ne na bashi saboda haka iyaye wanda ya kyautata muku yana da kyau a kyautata masa amma ba da cin mutunci ƴarku ba siriki a nuna wa siriki alkhairi ko a taimaka masa daidai ne mutun ka auri ƴarsa kuma yana bukatan taimako ka taimaka masa daidai ne kai kuma ka ga mutuncin taimakon da yayi din idan ƴarka ta zo za ta yi irin wasu maganganu da basu dace ba anan zaka iya kai mata fada kace wannan mijin ki fa yana da mutunci mutumin da yana kula da mu yana mana kaza dan Allah ki rufa mana asiri ki zauna a gidan mijin ki ta fuskar nuna mata muhimmancin abin da yake yi da kuma abin da yake mata din nan in bai kai ya kawo ba za ta iya ta hakura to amma mijin da yana wulakanta matarsa duka mai wani yana yi zagin yana yi in fifita wasu matan akan ta ma yana yi wani ma yana kawo mace daga waje ma ya kawo gidansa ita matar ta sani ba ta iya yi magana ba ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa an wannan abu manya-manyan ne suka faru uba idan ya yi shiru ya zauna ya ci amanan ƴarsa alwali idan ya yi shiru ya zauna ya ci amanan yarinyar da yake walicinta saboda haka dole ne duk alkhairin da yake mana alkhairi ne mun gode amma mutuncin ƴarmu ya fi abin da kake bamu darajar ƴarmu ta fi abin da kake bamu ka riƙe ta da mutuncinta da darajanta sannan ka bamu abin da za ka bamu amma in don ka ci mutuncin ƴarmu ne to ban mu buƙata abin da kake bamu duk wani uba mai mutunci ya gaiwa surukinsa haka wannan shi ne amma ba daidai ba ne a ce ya mace za a danne ta zo tana kuka ta rasa inda za ta shigar da kanta dalilin cewa iyayenta ba sa goyon bayanta shi ne abin da zai sa yara su butulce su kangare akan wato abin da suke wanda mara kyawu ne wata sai kaga ta gudu ta bar gidan iyayenta wata ta shiga wani halaka da sauransu me yasa saboda sun nemi mafita ba su samu ba Allah shi kiyaye Allah ya saka malaka Allah shi gata mallan wannan mai tambayan ke cewa mutum ne je sallar juma'a ba abin da ya iske sai tahiyya Allah shi gata mallan yaya zai yi a wannan lokacin Allah shi gata mallan wannan bayanin ina jin mun yi a tambayoyin da ake a baya idan mutum ya je masallaci ranar juma'a sai ya tadda imam yana tahiya ba tsayawa zai yi ba zai yi kabbara ya zauna idan aka sallame zai tashi ya karanta fatiha da sura a asirce raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya tashi kuma ya karanta fatiha kadai raka'a biyu ya zauna ya tahiyarsa ya sallama kenan shi sallar azhar yayi ya samu ladan zuwa juma'a amma kuma sallarsa azhar ce ba juma'a bace wanda bai samu raka'a ba zai dora a daniyar juma'a ba amma wanda ya samu raka'a guda na'am da sajadarsa to wannan in ya tashi raka'a guda zai kawo su zama biyu sai ya yi tahiyyarsa ya yi addu'ansa ya sallame sallarsa ta yi ya samu ladan juma'a cikakke Allah ya saka baraka to Allah ga mallan yaya tahiyatul rakatan wanda ake tahiyatul masjid wanda zaka ga wani lokaci ana huduba zaka ga mutun ya zo shi ba ya samu ainihin ya shiga cikin masallacin bane amma yana nesa kawai zaka ga yazo ya shimfida da durmansa kawai ya tsaya yana sallatan wannan tahiyatul masjid raka'a biyu din ga masallaci imam yana huduma imam yana huduma ba daidai bane wato za a yi gaisuwar masallaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu idza dakhala in ya shiga kaga wanda yazo ya zauna a beranda bai dakhala ba wanda yana sahucin kan titi ko fili bai dakhala ba saboda haka ba wanda bai shiga masallaci ba babu tahiyatul masjid akan sa yana zuwa ya shimfida sallah ya sa zama zai yi ba zai yi magana ba to amma idan limami bai zo bane da yazo bai samu shiga ciki ba to tun da yazo masallaci kafin liman yazo hadisi ya nuna mutun yayi sallah kafin imam yazo har imam ya fara huduba ya zauna to wannan ya halatta gare shi zai nafilan sa a waje ba baranda ko a fili din idan imam bai zo ba zai iya nafilan sa har gurgurdu abin da zai iya yi amma matakar imam ya zo ya hau minbari ya fara hutba to ba za a nafila ba sai ga wanda ya shiga masallaci wanda kuma ake bukatan ya takaita don hadisai daban-daban na sulakul qatfani da kuma dai hadisin da mustaqil ne dukkan su haka suka nuna Allah ya saka mala. Wannan mai tambayar ke cewa Allah shiga wata mallan wata mace ce take cewa wato wasuwasi ke damunta Allah shiga wata mallan. Za ta shiga ban daki ta yi bawali ko ta yi ba haya kuma ta yi tsarki Allah shiga wata mallan. Daga tana fita sai ta ji shin wannan tsarki da ta yi fa bai yi ba ko kuma ta ji ya taba tufanta sai ta koma ta wanke ta sake yin tsarkin to dama ba zai taba tufa ba in tsuruwan tsarkin ba zai taba jiki bane dama a jikin ka ne ai za ta dinga yi tana bata lokaci wato ni ba na ansa tambayoyi guda biyu daga cikin tambayoyi da ba na ansa akwai tambayoyin waswasi idan ta ce bai yi ba din nan sai ta fitar ta ce yayi ta yi sallanta ta tafi wannan shine sunna amma masu komawa kamar yadda na sani na sha magana akai akwai wani wanda ruwa bokiti ɗaya baya isan shi tsarki yana awa biyu yana alwala wani in ya tashi wankan janaba din nan sai ka tausaya masa saboda haka mutun shi ya daura kansa Allah da annabi ba su daura mishi ba annabi ya ce idan mutun ya ji wani abu ya same shi kar ya kula da shi sai in ya tabbatar gashi abun kuma wannan daga shedan ne yake saboda haka idan mutun ya ji abu ya fita ya ji abu bai fita ba ba ruwan shi kai dai kai alwala ka duba jikinka ka wanke eh alwala ta yi ka je kai sallan a ina sallah ne wani abu ya sauka kar ka kula da shi ba mai salasil bauli ma yana sallah ba wanda kullum bauli yana sauka a jikinsa an ce yayi sallah haka din don addini ba kuntatawa kai mutum ya kuntatawa kansa Allah ya samu dace barakallahu Allah shiga wata mallan mai wannan tambayar ke cewa yaya matsayin wankan abin nan wankan juma'a yake kuma menene alakar wankan da ake yi na juma'a da sallar juma'a Allah shiga wata mallan wato wankan juma'a sunna ce mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'a ahadukumul juma'a falyaghtasil kuma man ightasala yawmal juma'ati ghusla janaba ga sunan da hadisi daban-daban sunna ce mai karfi mutum idan zai je juma'a yayi wanka ya sa tufafi mai tsafta ya sa tulare don ita ma ranar idi ce amma ba farilla bane idan mutum wani larura ya sa shi ko kuma lokaci ya kure masa ko aiki yayi ya zo a kuren lokaci ko bacci ya dauke shi ya tashi a kuren lokaci kawai bai samu dama ba kawai sai dai mutum ya dahara yayi alwala ya je masallaci yayi sallarsa ta yi sai dai wannan ladan ne ya rasa to amma alakar wanka da sallah dama an shar'anta wanka na ran juma'a ne saboda sallar juma'a wannan idan muka duba asalin shari'ar asalin shar'anta wankan ai farkon lokacin mutane daga kasuwansu saran itacensu wurin mai sana'arsu kowa in ya tashi da tufafinsa da dattinsa da karninsa haka zai zo masallaci a zuwa shiga masallaci ga zafi mutum karnin yana tashi to dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wanka na zuwa juma'a har da sa tulare in mutum bai samu ba ka ce ma ya sa ko tularen matarsa ma ya sa To kaga wannan don wannan aka nuna saboda haka idan mutum ba zai je juma'a ba kar ya ce zan yi wanka yau don juma'a na'am wannan shine fahimtar zahiriya su zahiriya suka ce ai wankan ana yi ne don ranar juma'a saboda haka mutum ko da yamma balla asar ma zai yi kafin rana ta fadi zai yi wanka da niyyar wankan juma'a saboda ranar ake dubawa ba wai sallar bane wannan kuma gaskiya bayanin su akwai abin dubawa Allah ya saka mallam. Allah ya samu dace. Ana shiga ta mallam da mallam yace ko turaren matarsa kar wani ya dauko umra ya shafafa ya je. Abinda na tuna kenan, abinda na tuna kenan. Eh to. Kira mutane hankali ya ju. Ana shiga ta mallam. Na'am. Ana shiga ta mallam ita wankan juma'a wato kamar yadda ake yin wankan addini kamar janaba dukkan su tafiyan su ɗaya ba dukkan su tafiyan su ɗaya ne Allahu akbar juma'a janaba haila haihuwa idi dukkan su siffar wankan ɗaya ne niyya ce ta kan bambanta su wannan na janaba ne niyyan wankan janaba farilla ne wannan na zo idi ne sunna ne wannan na juma'a ne sunna ne wannan na haila ne farilla ne wannan na haihuwa ne farilla ne kawai yadda ake din dukkan su siffa ɗaya ne niyya ta kan bambanta su Allah ya saka mallam barakallahu fiku masu kallo komai yayi farko zai karshe a wannan lokaci ya zama dole mu dasa aya anan insha Allah mako mai zuwa ma sake da muku da sabon shiri assalamu alaikum wa rahmatullah